En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Jeg lytter meget til den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. David, er du mest til Motley Crue eller Whitesnake? Hvor ligger du blandt de to meget ikoniske bands? Jeg synes at dele vandene lidt på den del af heavy-scenen. Altså, de deler ikke vandene hos mig, fordi jeg følger ikke nogen af dem. Det kan jeg lige så godt sige. Så det er. Så jeg ligger ikke noget sted på den akse. Gør du ikke det? Nej. Nå, jeg havde ellers mest set dig som sådan en Motley Crue-type. Ja. Der er noget Vince Neil i dig. Men det ville jo kræve, at jeg kunne huske, hvad de har haft af numre, som man sagde tidligere. Dr. Feelgood, der er mange gode. Ja, ja. Motley Crue, det skal du hjem og læse op på. Kan ja, jeg har set mange, der har en t-shirt, hvor det står på. Jeg har altid tænkt, det en gang skulle jeg huske lige at lytte til noget. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Nej. Nå, here I go again. Ja. Joe Biden er tilbage. Det er han. Det kommer vi til at tale meget om i dag, David. Det gør vi. Og Joe Biden... Er du også tilbage? Jeg også du har tilbage. Lige været ude at dele flyers ud ja, i farven. Ja, det har jeg. Vi skal jo virkelig holde tungen lige i munden, Mads, fordi om et øjeblik, når valgkampen den kommer, så kommer vi to jo i karantæne. Jamen det er derfor, jeg har egentlig mest tænkt mig at bruge den her udsendelse på at fremme mit eget kandidatur, og så bare tage skraldet bagefter. Præcis, og her vil jeg så sige, Mads, jeg blev egentlig sådan rigtig irriteret i går, ikke? Så sidder jeg hjemme ved mig selv. Og så, du ved, man går lige ind midt i en kedelig fodboldkamp, tænder for Facebook, feedet kommer ned, og hvem pokker dukker så op der med et virkelig godt opslag. Det gør Mads Fuglede. Han gør simpelthen det ældste af alle tricks. Han har lavet sig afbildet med sin lille bitte søn, ja. og denne søn har fået bortrykt sloganet stem på min far. Ja. Og hvad kan vi andre så gøre, Mads? Jeg har været ude at købe solbriller til at blive hentet som Aarhus, der passer til ham, som ja. Matcher mine. Ja. Og jeg tænker, det her... Det er så skamløst, at ja, det vil virke. Det er det. Og vi andre, der ikke har børn på et år, bliver jo... Altså, vi er slået ud af kurs. Du kan lege min, ja. Men han er ikke billig. Nej. Jeg vil så sige, at jeg prøvede med min egen søn, som er 19. Og for det første, så er han lidt højere end mig. Det var svært at få ham til at ligge på samme naturlige måde i skødet. I en sparkedragt, hvor du så stemte på min far. Stemte på min far. Og han nægtede i øvrigt også. Han nægtede at deltage i det. Han nægtede at deltage. Men der har du jo... Bare skamløst udnyttet et barn, der ikke kan forsvare sig. Han kan overhovedet ikke gøre noget, og hans børneopsparing er jo allerede nu fyret af på min valgkamp. Og den dag, alle hans venner snakker om, at nu vil de rejse jorden rundt eller et eller andet ja, for deres børneopsparing, de. så får vi en lang snak, kan jeg mærke. Ja, det bliver i 2039. Noget andet er, ikke i går, men natten før i går, der vågner jeg klokken 3 om natten fuldstændig overbevist om, at, at valget var udskrevet. Okay, og du har glemt det? Ja, og nej, det var udskrevet der, jeg var, og jeg havde spist en chorizo-pølse, og tit drømmer jeg meget mærkeligt, når jeg spiser chorizo-pølse. Og jeg vader rundt, og det første, da jeg sidder hen ved mit tv, sådan 10 minutter efter, fuldstændig i panikangst over, at Lars Løkke har udskrevet valget altså midt om natten, og så uden at informere mig, og jeg prøver at finde ud af, om der er tekst-tv på mit tv, at det, og, for, og det, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke gik til andre kilder, men det må være sådan uinstinkt, at det er tekst-tv, der virker, og det første, jeg sidder der, det så går op for mig, at det er nok noget, jeg har drømt, og så videre, men det fylder meget i ens sind, når der er et folketingsvalg lige det om. Det gør det. Men Mads, da vi jo er neutraliteten og objektivitetens nærmeste fætre, så holder vi... Tal for dig selv, det er men jeg holder fuldstændig stien ren. Der vil ikke komme et eneste politisk budskab i det program, fordi så tror jeg, vi bliver lukket ned. Jeg tror simpelthen, at Jørgen Ramsgaard... Har han og sådan en dødemands-switch hjemme på sit kontor? Yes, og så går Kort Ure Steno simpelthen automatisk i gang, hvis vi ser... Jeg har hørt, at Ramsgaard har sådan en knap inde på sit kontor, hvor der bare står træs på, hvor han hver gang du er i æderen, så kan han trykke på den, hvis du kommer for langt ud af et spor, og så begynder der bare sådan noget Kleidermann-musak. Kleidermann, det kender jeg godt. Ja. Ja, det kender jeg godt. Måske. Nå, Mads, vi skal tilbage på sporet. Vi skal tale om Joe Biden om lidt. Men inden da, du ved, jeg kan godt lide tal og opinionsmålinger. Her har jeg fundet en sjov en i dag. Det er nemlig Gallups målinger over approval ratings for en præsident. Og vi går lang tid tilbage i tid. Vi er faktisk helt tilbage i årene lige efter 2. verdenskrig, hvor de konstant har målt, hvor populær er en præsident på nuværende tidspunkt. Og det er jo ikke nogen stor overraskelse for dig eller lytterne, at der er ikke nogen, der har været lige så upopulær i Gallups måling som den nuværende Trump på præcis det her tidspunkt inde i deres præsidentperiode. I Gallups måling, der står Trump til sølle 38% opbakning. Han er ofte en lille bitte smule højere, sådan 41-42 deromkring. Men Gallup måler altså til 38. Og nu er der en gættekonkurrence. Hvem har haft de næst dårligste tal på samme tidspunkt i sin præsidentembede? Jeg vil næsten tro, det er Truman, der har været tættest på. Forkert. Er det forkert? Ja. Nå. Men han er nede i den tunge ende, Truman. Ja. Altså, hvad så skal være en med en økonomisk krise på det tidspunkt? Nej, Reagan? Nej, skal jeg ikke give dig et lille hint? Jo, giv mig det. Det var en, der blev præsident efter en virkelig stor forfatningskrise i USA. Så er det Ford, som lige har benådet Nixon. Det er Ford, ja. Ford. Men han var alligevel på 47%, og alle de andre præsidenter på det her tidspunkt har altså ligget over 50%, den laveste. Bill Clinton på det her tidspunkt med 51% opbakning. Den, som havde den bedste opbakning på det her tidspunkt i sit præsidentembede, det var den gode John F. Kennedy. Og lige efter fulgte George W. Bush. Det skyldes selvfølgelig, at det her det var tiden lige efter omkring 9/11, må det have været, ikke? Hvor han havde en meget høj popularitet, Bush. Det er alligevel også at trække den efter september meget langt. Jo, men den gik også lang tid for ham. Det er bare interessant, fordi jeg siger det egentlig bare for at sige, vi har virkelig at gøre med... Efter september var lige til påske. Ja, det gør den året efter. Men vi har i hvert fald en situation her, Mads, hvor det er jo bare for at understrege pointen, som vi alle sammen ved. Trump er stadigvæk historisk upopulær, og det er ham, som demokraterne skal finde en eller anden modkandidat, der kan slå. Altså en historisk svag præsident. Det er derfor, at der nu er 20, der har meldt sig som præsidentkandidat over hos demokraterne. Og de er alle sammen håbfulde. De er alle sammen meget håbfulde. Og den, der fører feltet nu, er ham, der endelig er stillet op. Mm-hmm. Joe Biden. Og det er jo, det er, altså, jeg tror, Joe Biden, at den Trump nødigst vil møde af de kandidater, demokraterne til op nu, som sådan er realistiske kandidater. Mm. Joe Biden er... Altså, man skal huske, Trumps valg var jo baseret på, at man vinder i industristaterne i USA, og så nogle andre kerne republikanske stater. Man holder helt fast i sin base, og så lægger man arbejderklassestemmer til, og så vinder man det valg. Og Joe Biden vil om nogen være en, som gør en stat som Pennsylvania meget, meget svær at holde som Trump. Og så er der pludselig... Det er der, hvor Joe Biden i sin tid er født og vokset op. Lige præcis. Og det kan være... Og når jeg siger i sin tid, så mener jeg virkelig i sin tid, fordi han er jo 76 år gammel nu. Skulle han gå hen og vinde præsidentvalget, så vil han være 78 år, den dag han tiltræder. Ja, han vil være oppe i alderen. Det synes jeg måske også godt lidt, man kan mærke på ham. Jeg sad og så den her video, han har lavet. Og han siger jo mange, synes jeg, ret fornuftige ting. Han er helt klart den mest moderate, altså den mest midtersøgende af alle de kandidater, demokraterne har stillet op. Og jeg tror, han vil være den største udfordring. Jeg tror bare, han får svært ved at vinde i sit eget parti. Og ja, den, der bruger flest kræfter nu på Biden, der er to, der ikke kan lide Biden. Den ene er præsidenten selvfølgelig, fordi jeg tror, at Trump er klar over, at det er bedre for ham at møde en helt ude for venstrefløjen i demokratiske politiske felt, end at møde en, der ligger meget tættere på midten, som Joe Biden gør. Så han har allerede givet ham et øgenavn. Sleepy Joe. Sleepy Joe. Sleepy Joe. De skal jo altid have et øgenavn. Jeg ved, er det det bedste, man kan komme på? Altså, Sleepy Joe. Jeg tænker jo straks på den glimrende amerikanske anretning, der hedder en Sloppy Joe. Som hvis I ikke har prøvet den, det er sagtens en slags hamburger, hvor man har noget, kan huske det gamle dage, hed millionbøf, stort set, som man sådan hælder hen over. Det er vel sådan lidt en amerikansk udgave af en bøf sandwich. En bøf sandwich, ja. Du sjasker det her fars... Du får den her brune sovs med sovs, i det. Ja, det smager sådan set udmærket. Lang tid siden, jeg har fået den. Ja, Sloppy Joe's, ja, det er ligesom Philly steaks og sådan noget, man kunne spise for mange år siden, og nu bliver man, kan man miste sit statsborgerskab for at spise sådan nogle ting. Men Sleepy Joe, det er selvfølgelig en henvisning til, at han er en ældre herre. Men Mads, jeg synes lige, nu nævnte du selv den der video, som Joe Biden lagde ud, da han i torsdags meddelte, at han var præsident. Og jeg synes, at for alle de her lytterne, der ikke har lyttet til den, så tager vi den i sin fulde udstrækning her, 3 minutter. Lyt her. Charlottesville, Virginia is home to the author of one of the great documents in human history. We know it by heart. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, endowed by their creator with certain inalienable rights. We've heard it so often, it's almost a cliche, but it's who we are. We haven't always lived up to these ideals. Jefferson himself didn't, but we have never before walked away from them. Charlottesville is also home to a defining moment for this nation in the last few years. It was there on August of 2017 we saw Klansmen and white supremacists and neo-Nazis come out in the open. Their crazed faces, illuminated by torches, veins bulging and bearing the fangs of racism. Chanting the same anti-Semitic bile heard across Europe in the 30s. And they were met by a courageous group of Americans. And a violent clash ensued. And a brave young woman lost her life. And that's when we heard the words of the President of the United States that stunned the world and shocked the conscience of this nation. He said there were, quote, some very fine people on both sides. Very fine people on both sides. With those words, the President of the United States assigned a moral equivalence between those spreading hate and those with the courage to stand against it. And in that moment, I knew the threat to this nation was unlike any I had ever seen in my lifetime. I wrote at the time that we're in the battle for the soul of this nation. Oh, that's even more true today. We are in the battle for the soul of this nation. I believe history will look back on 4 years of this president and all he embraces as an aberrant moment in time. But if we give Donald Trump 8 years in the White House, he will forever and fundamentally alter the character of this nation, who we are. And I cannot stand by and watch that happen. The core values of this nation are standing in the world. Our very democracy, everything that has made America, America is at stake. That's why today I'm announcing my candidacy for President of the United States. Folks, America is an idea that's stronger than any army, bigger than any ocean, more powerful than any dictator or tyrant. It gives hope to the most desperate people on earth. It guarantees that everyone is treated with dignity and gives hate no safe harbor. It instills in every person in this country the belief that no matter where you start in life, there's nothing you can't achieve if you work at it. That's what we believe. And above all else, that's what's at stake in this election. We can't forget what happened in Charlottesville. Even more important, we have to remember who we are. this is America. Ja, Mads, her spiller vi på hele klaveret. Biden starter i Charlottesville, fordi det er der, Thomas Jefferson var vokset op. Det er der, hvor Thomas Jefferson ud fra Charlottesville, han skriver sine berømte ord i uafhængighedserklæringen, og så spoler han frem til Charlottesville for knap 2 år siden, da der var de voldsomme uroligheder mellem stærkt højreorienteret og stærkt venstreorienteret i Charlottesville, hvor præsident Trump jo berømt sagde, at der var fine people on both sides. Altså, det kunne tolkes, som om han sagde noget pænt om de meget højere ekstreme mennesker, der var til stede der. Og så siger Biden simpelthen, at det var det øjeblik, at det gik op for mig, at hele nationens sjæl står og vakler her. Og derfor må jeg træde ind på scenen, redde Amerika. Og jeg så en skrive det glimrende slogan, Make America America Again. Det er i virkeligheden det, som han siger, vi skal tilbage til et Amerika, der var før Donald Trump. Og det siger han vel at mærke, uden på noget tidspunkt at sige præsidentens navn. Og man kan tro, at det, han taler om der, handler om Trump. Fordi det gør det ikke kun. Mm. Det skal man nok altså måske kende den måde, amerikanerne taler om sig selv på, rigtig godt for måske lige at afkode. Men det, som altså, der er hos demokraterne, sådan 2 meget forskellige måder at opfatte USA på. Og den ene måde, den kender man jo godt fra Danmark, fordi der går det meget igen på os, den danske venstrefløjs fasong i sin måde at forstå USA på. Og det er at sige, at USA har aldrig været en stor nation. USA er en forfærdelig nation. Den er bygget på at stjæle nogens land, at slå nogen ihjel, at holde slaver, at undertrykke folk, og det er en nation, der er ultrakapitalistisk og der er ikke noget godt i den. USA er sygdommen selv. USA kan aldrig blive godt. Det er sådan, og den måde at tale om USA på, det finder du også hos de vælgere, som findes, især i det demokratiske parti. Altså nogen, der mener, at der er en strukturel racisme, der er lige så gammel i USA, som USA er, og at der aldrig har været et America, der skal blive America igen. Og det som Biden gør, det er at gå ind med det her, fordi det lyder som om, han angriber Trump, men i virkeligheden angriber han alle dem, der politisk er tættest på Elizabeth Warren, er tættest på Bernie Sanders, og er tættest på sådan nogen som Ocasio-Cortez, de der ligger derude og fører... Og Bernie Sanders. Og dem, der støtter Black Lives Matter og alt sådan noget. Og det er dem, han godt ved, han skal kæmpe med. Fordi i første omgang, så handler det her valg jo ikke om at slå Trump. Han skal selvfølgelig tale om Trump, men han skal vinde i primærvalg. Ja, ja. Og det vinder du kun ved at slå din egen. Ja. Og Bernie Sanders er den, der er nok lige nu, som jo ellers ser ud til at være favoritten. Og han er nok også min favorit, må jeg sige. Ja, ja. Bernie Sanders hos demokraterne. Det er ham, og de vælger, der er derovre, som han skal være et alternativ til. Og det er meget klogt tænkt det her at sige, jeg mener ikke, der er noget galt med USA. Jeg går egentlig ind og laver min egen udgave af Make America Great Again. Det er bare, at USA skal tilbage til noget, vi var engang. Ja. Vi har altid været en stor nation. Og så understreger han jo også, Mads, han understreger jo også i det, han siger her i starten af talen, der kommer pointen jo, USA er et fantastisk land, men vi har også begået vores fejl. Ja, lige præcis. Og han trækker Jefferson frem som eksempel, naturligvis, fordi Jefferson selv holdt slaver. Han ville det godt, men også havde egne udfordringer. Præcis, og altså helt banalt jo holdt slaver, selvom han principielt var imod det. Og det er meget, meget klogt, synes jeg, at Biden og Bidens stab, at starte med at lave sådan en intern borgerkrig hos demokraterne om, hvordan er det egentlig, vi forstår USA. Ja, ja. Fordi det, han gør ved at køre den her dagsorden, det er, at han vil få mange til at fremstå som nogen, der slet ikke bryder sig om USA. Og han har jo andre klip, hvor han er ude og sige, den mest effektive motor til at skabe velstand og bedre sociale forhold her i verden, det er kapitalismen, den fri markedskapitalisme. Ja. Noget af det farligste, der findes, det er socialisme. Og det gør ondt ind i Bidens hjerte, siger han i et andet klip, når unge mennesker går rundt og taler om socialisme, og ikke ved, at det er den mest destruktive ideologi, verden nogensinde har set. Så hvis nogen tror, at det er Trump, han skyder på her, så er det ikke den store skydeskive, der hængt op på ryggen af de venstrefløjskandidater, som Biden skal over for at kunne blive demokraternes kandidat. Og det er jo så det spændende, som vi skal beskæftige os med i de næste mange, mange måneder, nemlig hvem ender med at vinde det der demokratiske præsident, primærvalg med henblik på at blive deres præsidentkandidater endelig kåret i september måned 2020 til konventet hos demokraterne. Og der har vi jo den der super spændende situation, som minder sig kolossalt meget om republikanernes ved sidste gang, nemlig det, man kalder a crowded field. Utrolig mange kandidater. Nu er der 20, og i hvert fald 10 af dem er sådan. Og der kommer nogen, mange flere. Ja, og er de 20, der er, vil jeg sige, de 10 af dem er jo sådan nogen, der på en god dag kan få medvind lige pludselig, så vi vil formentlig se nogle meningsmålinger, der hopper op og ned, ligesom vi så i republikanernes periode. Og det, der er vigtigt for Biden her, det er altså at få sig manøvreret ind der på midten og få så mange som muligt af vælgerne, der er demokrater, til at synes, at det er den måde, man kan slå Trump på. Fordi kigger vi på, hvad demokratiske vælgere går meget op i, så går de allermest op i, at de skal slå Trump. Det er sådan den vigtigste værdi. Det er vigtigere end universal healthcare, det er vigtigere end alle mulige andre emner. Det er vigtigere end at lave en sammenhængende demokratisk politisk platform. Præcis. Det har man rigtig svært ved derovre. Så det er jo også det, han gør her. Jeg er den, der kan samle demokraterne og derved samle amerikanerne til at få vippet den siddende præsident ud, så han ikke får 8 år, men trods alt kun 4 år. Det er hans budskab. Men det kræver, at han vinder internt. Mm. Og han har jo prøvet før. Ja. Han har prøvet flere gange før. Sidst, hvor det sådan var rigtig alvorligt, var i 2008. Ja. Og der var han jo i langt. Men lad os lige, inden vi går til det, så lige gå helt tilbage, fordi først skal han stille op af 1988, bare for sådan at forstå, hvor lang tid vi er tilbage. Det var også derfor, jeg valgte Here I Go Again fra 87, som jo, så det var faktisk min pointe med at vælge det over. Men, fordi det var i 87, han stillede op, og det er jo ret hurtigt får han jo. Ja, 87, han siger han, hvis det er rigtigt at tage på privat. Og ret hurtigt får han jo ødelagt sin egen kampagne ved at holde en tale, som han aldrig skulle have holdt. Den vender vi lige tilbage til, fordi vi skal lige starte med at tænke over, hvor lang tid det egentlig er siden 1988, for sådan at sige det. Fordi så er det jo sjovt at tænke på, at Poul Schlüter var statsminister i Danmark. Det var gode tider. Svend Auken var formand for Socialdemokratiet. Enhedslisten fandtes ikke endnu, men var forskellige andre småbevægelser. Liberal Alliance fandtes ikke endnu. Altså, vi er virkelig lang tid tilbage i historien, hvor han første gang stiller op. Og der skal vi jo huske, Mads, da han stiller op der. Han er ude fra Delaware. Han er født op i Scranton, Pennsylvania. Man er flyttet over til Delaware, den lille stat, der ligger helt ud til Atlanterhavet. Da han stiller op der, er han jo en af favoritterne. Man tror, at han har en mulighed for at blive demokraternes præsidentkandidat til det valg, der skulle være i 88. Han har altid været taget meget seriøst som insider som kandidat af flere forskellige grunde. Både fordi Biden er god til mange ting i politik. Han har et ret godt kompas indrigspolitisk. Han forstår sit eget parti og er altid der, hvor der synes at være, hvor magten er i et demokratisk parti. Det har han været i mange år. Og så har noget, man tit glemmer, er jo, at Biden på det udenrigspolitiske er en af de absolut sværvægtere i det demokratiske parti. Ja. Formand i meget lang tid, for at svare til udenrigsnævnet i Danmark. Og han var så. Han havde så meget indflydelse på det her område, at som vicepræsident endte han med at overtage meget af den udenrigspolitiske portfolio, som både ellers lå ved præsidenten, altså Obama, og nogle gange også hos Hillary Clinton, der var udenrigsminister på det tidspunkt, og nogle gange også hos forsvarsministeren, og det er sådan lidt usædvanligt, at en vicepræsident sådan møver sig ind der. Og hos John Kerry, da han blev udenrigsminister. Kursen i Afghanistan er meget en, som skal vi sige, Biden havde meget, meget indflydelse på, at tale igennem med Obama, så der er ingen tvivl om, at Biden har. Altså, hvis man ser på ham som politiker, ser på, hvor han ligger politisk, og de evner, han jo har, han er jo ganske udmærket retoriker, han er god i debatter, han er udmærket til at tale, til at holde taler, og så er han jo en, der, skal vi sige, er god til at lave politik, han er god til at lave kompromiser, så han er jo en, der har været sådan en, alle har talt om det, han har været sådan den evige kandidat. Og det er mærkeligt at tænke på, at vi skal så langt frem i hans karriere. Altså, hvor han jo, altså, hvis man går tilbage og ser klip af ham i 87, så ligner han jo en meget spændstig ung politiker, eller selvom han ikke er helt ung på det tidspunkt heller, men han ligner en meget spændstig politiker, der er virkelig parat til at indtage nye politiske bjergtinder. Der er han jo, det er jo altså så 37-38 år siden, at han stiller op første gang, som vi lige var inde på, var en af favoritterne. På det tidspunkt, skal vi også lyse på, der havde Labour over i England en formand, der hedder Neil Kinnock, far til Stephen Kinnock, der er gift med Helle Thorning-Schmidt. Men dengang var han også en håbefuld formand, en dygtig taler. Ja. En rigtig dygtig taler. Og han laver en kampagnevideo på et tidspunkt, og en reklame for sig selv, Kinnock, som Biden nok kommer til at se. Han har aldrig indrømmet det. Nej. Men det er meget påfaldende, så meget han ender med at kopiere den. Vi har et klip af det. And I started thinking as I was coming over here, why is it that Joe Biden is the first in his family ever to go to a university? Why is it that my wife, who's sitting out there in the audience, is the first in her family to ever go to college? People in Britain would have been familiar with those words. They heard the same ones in a political commercial from Labour Party leader Neil Kinnock. Why am I the first Kinnock in a thousand generations to be able to get the university? Why is Gladys the first woman in her family in a thousand generations? Biden saw the Kinnock commercial and evidently loved it. Was it because they were weak? Those people who could work 8 hours underground and then come up and play football. Weak. My ancestors who worked in the coal mines in northeast Pennsylvania and who come up after 12 hours and play football for 4 hours. Biden had told other audiences he admired Kinnock, not this one. This one, he later said, he had listening in hushed silence. No, it's not because they weren't as smart. It's not because they didn't work as hard. It's because they didn't have a platform upon which to stand. Anybody really think that they didn't get what we had because they didn't have the talent or the strength or the endurance or the commitment? Of course not. It was because there was no platform upon which they could stand. Ja, det er jo bare kedeligt, når man spiller de klip, vi skal lige huske tilbage. Vi er tilbage i slutningen af 80'erne, vi er før internettet, så det er altså ikke sådan, at alle kunne sidde og følge med på, hvad der blev sagt i de forskellige kampagner. Så han har været i England, han har set den her video i England, og skrevet det ned, eller fået nogen til at skrive det ned. Eller lavet bånd af det, jeg ved det ikke. Yes. Og så han håber, den går den, så går den. Ja, der er ingen, der hører meget den. Meget af min valgkamp, det er jo, at jeg stiller mig op et sted i København for mig, og så læser en af dine gamle klummer jeg ved det. Og så siger jeg alt det, jeg lige har sagt. Der mener jeg det modsatte. Tak for i dag, så går jeg hjem, og folk græder i jubel og så videre. Jeg og troede, det er jo ikke plagiat, synes nej, jeg. Nej, men jeg troede, du læste dem op og sagde, det er nu også det, jeg mener. Nej, det har jeg ikke prøvet endnu. Det skulle du prøve. Joe Biden, han holder den her tale, han laver den her reklame, og så er han færdig kaput. Og må melde sig ud af kampagnen. Jeg er ikke sikker på, at man vil... Altså, jeg tror... Altså, i dag tror jeg godt, du kunne... lave sådan et nummer, uden at måtte strække våben, som udfordrer egentlig. Altså, jeg tænker selvfølgelig mest på Trump. Ja, men det er rigtigt. Og tænker, ville det have fældet, hvis alt det andet, der kom på Trump, ikke fældede ham, så er det nok heller ikke fældet Trump, at han stjal et andet tale. Og det siger jeg blandt andet, fordi hvem var det, der fandt på sloganet Make America Great Again? Bare på en lidt anden façon. Det var Ronald Reagan. Ja, Let's make America great again. Ja, den håbede han også, ikke? Og jeg kan godt forstå, altså Trump, det kan godt være, han ikke kender Reagans slogan, og det er jo ikke helt det samme. Han ændrer det jo lidt, og så videre. Men alligevel. Men så bliver... Der har ikke været tale om, at nu skulle Trump indse sit kandidatur. Nej, det var der ikke, for så havde der sandt for dyden været mange gange, hvor det skulle have sket. Men så sker der altså det, at den gode Biden, han må trække sig ydmyget. Selvom han ikke indrømmede det, så var opfattelsen i Amerika, at han havde hugget den her tale fra Kinnock over i England, og så var han færdig. Ja, og til sidst måtte han holde sådan en... Altså hans afskedstale, da han går ud i 88 og siger, jeg trækker mig, venner. Den er jo virkelig speciel, for han står der og siger, jeg er færdig, og jeg er så vred, og den jeg er vred på, det er mig selv. Og på det, jeg har sagt. Han har aldrig indrømmet den her... Jeg tror, vi har et lille klip, et nyhedsklip tilbage i 1988. Lad os lige prøve at spille det her. There is one less candidate in the race for the presidency tonight. Delaware Senator Joseph Biden dropped out of the hunt today, saying the disclosures about his plagiarism in law school and his exaggerations about his academic record made it impossible for him to continue. I do it with incredible reluctance, and it makes me angry. I'm angry with myself for having been put in the position, put myself in the position of having to make this choice. Ja, det er med en incredible reluctance, altså en helt vild tilbageholdenhed, at jeg alligevel vælger at trække mig. Jeg er sur på mig selv. Modvillighed. Jeg er sur over, at jeg har bragt mig selv i sådan en situation, for det var jo ikke kun den der tale, der var også et par kedelige ting fra hans tid som studerende. Ja, der var også noget der. Han havde kommet til at overdrive lidt med sit TV. Så Joseph Biden, som han altid blev kaldt dengang, han var senator allerede på det her tidspunkt, han trækker sig, og så kunne man jo nogle gange tænke, så var hans politiske karriere slut sandt for dyden. Det skete ikke. Han byggede sig op igen ind i senatet, og blev, som du nævnte før, Mads, en meget fremtrædende udenrigspolitiker, den måske mest fremtrædende udenrigspolitiker i mange år i det demokratiske parti i det hele taget i USA. Og så prøver han en gang mere. Vi er i 2007 og 2008. Det er det tidspunkt, hvor... Ja, der har man sådan tidligt har man tre kandidater, alle taler om. Det er så før, vi opfundet Obama. Ja. Og det er Edwards. Ja, John Edwards. Og det er Clinton, Hillary Clinton. Ja. Og så er det Biden. Ja. Og det er sådan, der har man endnu ikke fået Obama sådan lanceret endnu. Og da lanceringen af Obama kommer, der er der ingen, der kan forestille sig, at Obama ender med at vinde i Iowa. Nej. Men det bliver så de fire, der efter vi har fået Obama på banen. Og alle ved, at det bliver rigtig spændende, med valgresultatet i Iowa, altså det korkus deroppe. Her er vi altså tilbage. Nu skal vi lige tænke på, hvornår er det datoen er deroppe. Det er den 3. januar 2008, en skæbnesvanger dag i amerikansk politik. Ja, og der løber valgresultatet ind, og Obama har vundet. Og undskyld, og vi skal lige huske på, bare lige for at minde folk om, hvad er det, der sker i Iowa. Det er det første primærvalg, men det er sådan en særlig primærvalg. Ja, det er et korkus primærvalg. Det vil sige, at man mødes i en masse små korkusser og står der og... Forsamlinger, og laver et valgmøde hjemme hos folk, der skal bare være sådan nok til at gøre det, stemmer man i alle de her tusindvis af valgmøder over hele Iowa, om hvem man vil støtte til primærvalget, og når det resultat løber ind, så selvom Iowa er en lille stat, og ikke minder om resten af USA, og er overbefolket af, af især danske udvandrere fra sin tid, og af en på alle mulige måder meget atypisk amerikansk stat. Det resultat, det er virkelig et, der kan løfte kandidater, men det kan også, som det skete i 8, slå kandidater helt ned. Og inden vi kommer til ham med, så skal vi lige huske på, fordi hvad endte det med? Det endte med, at Obama højst overraskede. Han vinder. Ikke nogen stor sejr, og så mener Edwards bliver nummer 2, og Hillary Clinton nummer 3. Yes. Og så har vi glemt, hvem der bliver nummer 4. Vi har glemt, hvem der bliver nummer 4. Nej, det bliver så Biden. Men nej, han bliver nummer 5. Okay. Jeg kan bare ikke huske, hvem der bliver nummer 4. Ja, det kan jeg heller ikke. Men jeg ved, at de første tre der, Edwards og Hillary og Obama, de har alle sammen i 20'erne og i 30'erne god opbakning. Og så kommer Joe Bidens resultat, han har fået 1%. 1%, ja. Og da han vågner og ser det resultat, så ved han godt, at nu det er en ydmygelse uden lige. Ja. Og det lidt usædvanlige er, at Biden har faktisk ført bare valgkamp i Iowa. Ja. Og som midwesterner, så tænker man jo, hvis du er fra Pennsylvania, og du klarer dig dårligt i noget, der sådan er din egen baghave, fordi sådan den måde, accenten, tænkemåden, den måde, man sådan er på, altså alle forskellige dele af USA har sådan sin egen karakteristika, men der er ikke så langt fra Pennsylvania til Iowa. Og hvis du kommer med sådan din ballast og en opvækst, der fra Pennsylvania klarer dig dårligt i Iowa, så er det er virkelig, virkelig usædvanligt. Og han fik faktisk det, der hedder... Altså, han fik under 1% af stemmerne. Han fik ikke engang 1% af stemmerne. Og så tænker han... Skal det bliver altid opgjort til 1%, ja, men der runder de nok lidt op. Runder de lidt op af venligheden. For at være flink ved ham. Men han vælger så at sige, det her, det er simpelthen... Det går ikke. Ja, og hopper ud derefter. Ja. Og det sjove er jo, at han har alligevel været god nok til at få Obama til at kigge på ham og sige, okay, ham skal jeg lige lægge mærke til, at han kan godt blive min vicepræsident. Ja. Og det ender han jo så også med at blive. Ja, og det er jo langt senere, der skal vi huske på, at da Obama han er valgt til præsidentkandidat, der har han brug for en vicepræsident ved siden af sig, som er en meget erfaren politiker. Husk på, at Obama heller ikke har været i senatet så lang tid. Meget erfaren, og frem for alt stærk på det udenrigspolitiske, hvor Obama i starten blev opfattet som en slags nybegynder. Så der får Joe Biden så rollen som vicepræsident, og han... Også lidt som en slags garant for, at den unge Obama ikke skal stå og mangle sådan hjælp og erfaring med at håndtere det politiske. Og der bliver så det i de 8 år, hvor de så sidder som henholdsvis præsident og vicepræsident, der opnår Joe Biden jo også et meget stærk position i USA, fordi det er jo tit, man sådan gør lidt nar af dem, der er vicepræsidenter. Men her havde man fornemmelsen af, at Joe Biden faktisk fyldte noget, du nævnte før, hvordan han fyldte noget på udenrigsområdet. Men vi ved også, at Biden og Obama en gang om ugen fast holdt en frokost, og der var et indtryk af i og omkring Det Hvide Hus, at Obama jo faktisk lyttede til ham. Altså, det var en vigtig vicepræsident. Altså, det var en meget sjov karriere, han som vicepræsident, for den startede med, at han gjorde sig selv meget til grin. Obama var tydeligvis irriteret over ham, og synes, han var... Altså, han har sådan en lidt dramatisk facon. Ja. Der er noget med det der irske blod i hans åre, som ikke... Altså, der er et eller andet der sådan slår igennem nogle gange, og han kan godt lide at romantisere ting, og Obama var jo berømt for, at han havde, når folk sådan brugte følelser som politiske argumenter, og han ville bare have, altså han bare have tal og rationelle beslutninger, og Biden er meget det andet. Han er sådan en, der har sit politiske hjerte uden på jakken, og han elsker at holde en tale, hvor han kan få sig selv til at græde. Ja. Altså, det er næsten det bedste, der kan ske for Biden. Han er indbegrebet Aristoteles gamle ord, pathos. Og da et stykke inde i det der parløb med Obama og Biden, der er der jo mange, der tænker, hvad der sker for Biden. Ja. Altså det, og der tager de faktisk et møde, fordi der er Obama også begyndt i sådan bemærkninger, når han er ude med pressen, og det er mere uformelt at gøre grin med Biden. Og sådan sige ting, hvor han sådan, altså ikke direkte angriber Biden, men bare sådan holder ham for nar. Og de tager et meget berømt møde, hvor de sætter sig ned, og Biden siger, altså Obama siger, vi skal have det her til at fungere bedre, end det gør. Og Biden siger til Obama, du skal holde op med at gøre grin med mig. Mm-hmm. Altså, det kan jeg ikke holde til politisk, hvis du gør. Og så finder de sammen, og får en eller anden måde så nulstillet. Ja. Og til sidst bliver de jo simpelthen bedste venner, og er politisk meget tæt på hinanden, og mange af de helt store beslutninger, dem omkring, hvordan man håndterer nogle af de sværeste stunder, man har som præsident, altså gidseltagninger, og da man likviderer Osama bin Laden og så videre. Det er jo nogen, hvor deres samtaler har været utrolig vigtige for Obama. Og i starten ville han nok ikke have talt med ham. Men han opnår en høj position, og han bliver også, nu nævnte du nogle forskellige udenrigspolitiske emner, hvor han spillede en stor rolle, jeg kan tilføje et par andre. Han bliver formand for 2 vigtige kommissioner, som skal forsøge at genetablere og skabe et samarbejde, tæt samarbejde med både kineserne og russerne. Så altså, han sidder sammen med den kinesiske vicepræsident, han sidder sammen med den russiske ministerpræsident, er det, hvor de sådan kan forsøge at samkoble de 2 store, de 3 store nationers politik. Så han får en vigtig rolle, og så det, du nævnte med deres tæt samarbejde, det bliver sådan meget ofte betegnet som det, man på amerikansk kalder en bromance. Og der var også det, altså der er mange sådan, hvad skal man sige, karakteristika ved Joe Biden, som man ikke må glemme. Amerikanerne altid synes, at han har været lidt en vittighed, fordi han er kommet til at sige ting, der sådan er forkert. Og derfor har han ofte gået under tilnavnet Uncle Joe, sådan den lidt fjollede onkel, der kommer til at sige noget, man ikke lige skulle have sagt i en given situation. Altså han har været meget berømt for, når han holder taler, som ikke har manuskript. Ja. Eller pressekonferencer, hvor han ikke har tænkt over, hvad han egentlig har tænkt sig at sige i pressekonferencer, og stille sig op, og så har man sådan haft fornemmelse af, at han har bare sådan ladet sig ende der, hvor hans mund nu førte ham hen. Ja. Og nogle gange har han altså fået sagt noget virkelig farligt sludder. Ja. Og han har været en meget brugt kilde til sådan sladder i den amerikanske presse gennem årene, fordi han har altid snakket og snakket og snakket. Ja. Og Obama havde det der. Ja. Og det sjove er, han holder op med det. Ja. Der er simpelthen sådan et altså han altså man bliver disciplineret. Man siger, man ikke kan lære en gammel hund nye tricks, men det altså Obama gjorde Biden til en helt anden politiker end det han var tidligere. Og det er egentlig ret usædvanligt, at Biden indser, at han skal genopfinde sig selv, hvis han skal have et politisk liv i en Obama-administration. Og så sker der det, du nævner selv, at han er meget han er en politiker, der godt kan lide at bruge følelser men i sin måde at tale på. Han kan godt lide at få publikum til at fælde en tårer. Han kan godt lide, når han også selv kommer til at fælde en tårer i sin egen rørende historie. Men det der følelsesmæssige noget er jo også noget, der giver ham problemer i dag, fordi han jo siger, at han er en politiker, der godt kan lide sådan at række ud efter han folk. Han rører ved folk, og her taler vi om kysser dem, krammer dem, og nuller dem i øret også. Ja. Altså, det er jo alligevel... Der var faktisk et billede, som jeg så af vores udmærkede finansminister Christian Jensen fra sin tid som udenrigsminister, hvor at man ser, at Joe Biden sidder sådan bag sådan et konferencerum, og Christian Jensen kommer hen imod ham, og så kan man simpelthen se, at Joe Biden rækker helt ud og placerer sin hånd sådan på Christian Jensens albue. Og det er jo en klassisk Joe Biden, det har han gjort altid, men i disse MeToo-tider, der er der altså mange, der siger, he's a creepy guy, han er noget, creepy Joe. Hvis, altså i dele af sådan den feministiske kampfront. Er det ikke sådan noget, der bliver opfattet som mandlig dominans? Jo. Og det må strategi, vi jo bare... at man sådan... Jo, og det må vi bare anerkende. På den amerikanske venstrefløj, hvor mange havde håbet, at det ville blive en af deres kandidater, der ville ende med at blive præsidentkandidat for demokraterne, altså Bernie, Elizabeth Warren eller en af de der, der gør man meget ud af at minde befolkningen i USA om, at han er en creepy guy, og derfor så kører det der tilnavn Creepy Joe. Og vi skal lige huske på, han er ikke anklaget. Så vil jeg foretrække Sleepy Joe. Ja. Det er Trumps ord. Men det der creepy guy, det smitter af, det kan man se, det er noget, der fylder noget på de amerikanske medier. Så det bliver spændende at se, kan han komme over det? Kan han lægge sig over det? Kan han overleve sin egne? Det er ja, det. Ja, kan han overleve sin egen, ikke? Og så ligger der den der gamle historie, som vi har været inde på nogle gange, Mads, senest i forbindelse med, at Brett Kavanaugh blev valgt til højesteretsdommer i USA, nemlig den der gamle Anita Hill-sag fra 90'erne. Ja, den er en, som bliver gravet op i de her tider. Både på grund af Kavanaugh-sagen, men selvfølgelig også på grund af der, hvor, skal vi sige, hele altså den måde, vi diskuterer kønspolitik og hvordan man opfører sig over for hinanden på, er endt. Og det kan godt blive en udfordring for ham. Det tror jeg generelt, det kan det her. Og jeg vil ikke være forundret, fordi det, der sker, når... Altså, den dag, hvor Joe Biden annoncerede sit kandidatur, det kommer til at blive en af de få urolige og meget positive dage, der er for Joe Biden. Ja. Fordi fra nu af, så vil der være mange forsøg på at få ham reddet ned. Han har simpelthen for stor opbakning blandt almindelige amerikanere, kvæg, at de ved, hvem han er. Så man skal på en eller anden måde have ham demonteret. Ja. Og så skal man heller ikke undervurdere, hvad der kunne ske med Bidens kandidatur, hvis vi kommer et stykke ned af sporet. For det er helt sikkert, hvis Obama skal stå og vælge mellem Sanders og Biden, så kommer Obama til at gå ud. Men den gode... Og sige, det er Biden, man skal pege på. Men Biden har indtil videre sagt, at han gerne vil frabede sig en endorsement fra Obama, fordi han siger, at man skal vinde i egen ret. Men det kan man jo fortryde. Det er nok også fordi, jeg tror ikke, Obama har tænkt sig at komme med en endorsement på det her tidspunkt. Ikke så. Og så er det der med, når man har været i politik så mange år, masser har man selvfølgelig sagt nogle ting herunder til citat. Og her har vi Joe Biden i 1994 inde i kongressen på et tidspunkt, hvor Bill Clinton havde travlt med at markere, at demokraterne var tough on crime. De var ikke sådan et blødt parti på det her crime-område. Så når man nu hører den her tale om, hvad han mener forbryder, hvad der skal gøres ved dem, Joe Biden, da han forsvarer den her tale, den her lovpakke, der skal gøre det nemmere at sætte folk i fængsel osv., osv. Ja, der lyder han sandt for dyden på en anden måde end demokrat, som er flest lyder i 2019. Prøv at lytte. You must take back the streets. And you take back the streets by more cops, more prisons. I hope this crime bill, when it passes, the Biden-Hatch crime bill, as it becomes law, God willing, I hope that we will have ended once and for all this notion that somehow Democrats are weak on crime. The consensus is, A, we must take back the streets. It doesn't matter whether or not the person that is accosting your son or daughter, or my son or daughter, my wife, your husband, my mother, your parents. It doesn't matter whether or not they were deprived as a youth. It doesn't matter whether or not they're the victims of society. The end result is they're about to knock my mother on the head with a lead pipe, shoot my sister, beat up my wife, take on my sons. So I don't want to ask, what made them do this? They must take it off the street. Ja, undskyld, Mads, det var altså ikke mig, der havde lagt den der. Det er ikke dig, der har stået og været DJ og lagt dine beats ind over det, Bidens tale her. Det er det ikke. Jeg var indrømme, jeg havde hørt den uden lyd og kun læst undertekster, der ikke opdagede, at der var... Det foregik heller ikke i 1994, at man lagde den slags lyd ind under talerne i senatet. Men det er jo, altså, i Bidens tilfælde, synes jeg, det pepper hans tale en del op. Ja, jo. Man burde måske gøre det oftere med politikers tale. Præcis. Og det, han gør her, det er jo, at han leverer en benhård retspolitik. Det er ikke samfundets skyld, siger han faktisk, ikke? Altså, med Biden, lidt andre ord. Og noget af det, Biden har været med til at vedtage, er lovgivning, som demokraterne hader i dag. Ja, præcis. Og især Kamala Harris, som jo har været ude... Faktisk, hun har selv været med til at spærre rigtig mange af dem inden. Ja. Det er virkelig hyggeligt, det her. Ja. Hun er, det er også et stærkt karakter at trække på amerikansk politik og politik i det hele taget. Men det har hun åbenbart fuldstændig glemt, at hun er tidligere offentlig anklager, at få har spærret så mange inden, som hun har. Men hun har været ude og sige jo, at blandt andet unge, der har solgt hash og sidder i fængsel, at det er unge entreprenører, og de ser sorte mange af dem, og de skal ud af fængslerne. Der skal sådan set tales om, om man kan på en eller anden måde lave en amnesti for dem. Det skal du bare tænke, hvis du en dag går gennem Pusher Street, og du går der på Kristiania, og så tænker du, det her det er kriminelle, mange af de her, der står her. Det er det ikke, David. Det er i virkeligheden unge iværksættere, hvis du spørger Kamala Harris. og der kan man sige, at der står hende og Biden med to meget forskellige opfattelser af, hvad der er rigtigt og forkert, præcis. Og hvad man skal gøre. Og sådan er der jo mange ting, når man har været senator i 100 år, havde jeg nær sagt, som Biden har været. Vi har det her hårde kriminalitetspolitik fra 90'erne. Vi har hans opbakning til Irak-krigen i han skal jo nok bare 2001. holde fast der. Ja. Jeg tror, de fleste amerikanere synes, at forbrydere skal sidde i fængsel. Ja. Altså. Men det er der mange af demokraternes frontkandidater, der har en noget mere blød holdning til på nuværende tidspunkt. Så hvad er han op imod allermest? Han er op imod, han er en ældre, hvid mand fra fortiden, der stiller op på et tidspunkt, hvor vi så ved midtvejsvalget sidste år, at amerikanerne demokratiske amerikanere elskede unge og langt hen ad vejen. Og han er op imod, at det er meget svært at forestille sig, at den kandidater skal vinde for demokraterne i primærvalgene, ikke også har bred opbakning i afroamerikanske kredse. Ja. Og det her spørgsmål spiller en stor rolle der. Ja. Det er afroamerikanere, der er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken, og derfor er det også afroamerikanere, der er overrepræsenteret i de amerikanske fængsler i forhold til, hvor mange de er. Og i den her gruppe, der spiller det en rolle. Og hvis man så, at da Hillary Clinton stillede op, der var det ret ødelæggende angreb på hende, at hendes mand, Bill Clinton, har været med til at stramme lovgivningen sådan. Præcis, for det var samtidig med Joe Biden. Lige præcis. Det var tandem par der. Og det var et effektivt angreb der, og det angreb vil også komme på Joe Biden. Og der skal han beslutte sig for, om han er tough on crime, eller om han går med på den dagsorden, der handler om, at der er noget strukturelt uretfærdigt ved den måde, kriminaliserer forskellige rusmidler og sætter folk i fængsel for handel med narkotika, især så, den, det er og, især og, handler om. Og så i den video, reklamevideo, vi spillede i starten, hvor man hører ham sådan fortælle sig selv på scenen her, der taler han jo meget om det her ordentlige Amerika, vi skal tilbage til. Men vi kan også huske, at vi skal ikke længere en lille halvt år tilbage i tiden, hvor Joe Biden på en talerstol sagde, at han vidste godt, hvad han ville have gjort, hvis han havde mødt sådan en type som Donald Trump i skolegården i gamle dage. Han ville have taget ham om bagved, og så har han fået et par på kassen. Så han er heller ikke altid sådan den pæne, ordentlige mand selv. Han har også været ude og, altså, var det ikke også ham med jagtgeværet på et tidspunkt? Havlbøssen og så videre. Jeg tror, altså Biden, der er mange citater af Biden, hvor han siger nogle ret voldsomme ting. Men Joe så Biden, man kan holde op imod mod ham. Men sådan er det med et langt liv i politik og en følelsesladet politiker, der godt kan lide at tale uden manuskript. Yes, og så har vi altså Joe Biden. Han stiller op. Han prøver på at blive præsident i 2020. Og her kan vi jo tale om noget interessant, fordi hvis vi nu lige kigger på Hillary Clinton et øjeblik. Hillary Clinton, hun kunne have stillet op i 2004, tøvet, lod være. Ventede til 2008, så kom, Obama og kørte hende over. Måske var hendes rette moment 2004. Nu har vi Joe Biden. Han tøvede, skulle han, overvejede han, om han skulle have stillet op sidste gang i 2016. Han vælger at lade være. Det kan jo godt være, Mads, at 2016 havde været sidste chance for Joe Biden, og at 2020 bliver for sent. Jeg ved det ikke. Jeg har, hvis Joe Biden overlever primærvalgene, og det tror jeg bliver hans største udfordring, så tror jeg godt, han kan slå Trump. Jeg tror faktisk, han er skræddersyet til at være en type kandidat, som kan slå Trump. Jeg vil virkelig være nervøs, hvis jeg var Trump og så, at Joe Biden får gang i sin kampagne. Og så skal vi huske at da Trump stiller op sidste gang, der taler vi om, at han er en lidt ældre herre, ikke? Men 68 år gammel. Og så kan man sige, at hvis Trump er gammel, så er Joe Biden det også. Yes. Så de kan ikke rigtig angribe hinanden for det. Jo, Joe Biden er trods alt noget ældre, fordi prøv at høre, hvad vores ven... Med mindre man er Trump. Ja, fordi Trump, han er ligeglad med, at der står på sin dosatest. Ja, men han er også yngre. Fordi ikke bare er han, som du siger, ligeglad med hans alder. Han føler sig ung. Det sagde han i hvert fald ude foran Det Hvide Hus forleden. Well, I think that I just feel like a young man. I'm so young. I can't believe it. I'm the youngest person. I am a young, vibrant man. I look at Joe. I don't know about him. I don't know. Is he too old? I would never say anyone's too old, but I know they're all making me look very young, both in terms of age and I think in terms of energy. I think you people know that better than anybody. Yeah. Ja, det er journalisterne, han taler til. Jeg tror ikke, de er helt enige med ham der. Men det, han siger, det er, at jeg er simpelthen en vibrant young man. Og, ja, men altså, nu kan man forstå det der med at være vibrant på mange forskellige måder. Og hvis vi nu tænker tilbage på valget i 16, så var noget af det, der sådan var en af årsagerne til, at Trump klarede sig godt, var, at medierne var helt vilde med at skrive om ham. Ja. Fordi han var så... der skete så meget. De kunne simpelthen ikke holde sig fra ham. Han er jo sådan en der sugede medieopmærksomheden til sig. Mm-hmm. Og hvis man tænker sig, at en valgkamp kommer til at foregå mellem Joe Biden og Donald Trump, så ved jeg godt, hvem af de to medierne igen vil styrte imod, fordi der vil være en masse energi. Der tror jeg faktisk, at demokraterne har andre kandidater, der vil være i stand til at være mere vibrant, i hvert fald i sådan et medielandskab. Men vi har jo det der, man har jo det gamle, jeg synes, vi skal tænke tilbage på Reagan her. Ja. Reagan blev også beskyldt for... Jeg synes altid, vi skal tænke tilbage på Reagan, det skal når man du også. Har ordet, Mads. Det skal man også. Men Reagan... Reagan blev jo også beskyldt for at være for gammel. Ja. Og til det, der svarede Reagan følgende. Jeg skal lige høre det her klip. You already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mondale. I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all, Mr. Truitt, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes, my opponent's youth and inexperience. Og det, man ikke kan se i det her klip, det er, at i baggrunden, der står Walter Mondale og kigger på Reagan, og Mondale havde håbet, at det, at Reagan var ved at virke som en gammel mand, og Reagan var en gammel mand, og der skulle ikke gå så mange år, før Reagan fik problemer med at være en gammel mand. Men han havde håbet, Mondale, at det ville være en af de vigtigste, skal vi sige... altså angreb på Reagan, noget, der kunne vippe ved Reagans popularitet, sådan at Mondale kunne komme til fadet. Da man beskylder så via spørgeren her, Reagan for at være for gammel til amerikansk politik, og han så stiller sig op og siger med en fantastisk one-liner, han vil ikke bruge min modkandidats unge alder imod ham, jeg vil slet ikke tale om alder på den person, der kan man bare se på Mondales blik, at han ved, at han har tabt valget. Og det er jo det, man skal huske, når man diskutere, om folk er for gamle til noget, eller også om de er for unge til noget. Det er jo den måde, du optræder på, der afgør, om folk synes, du virker som gammel, for gammel eller ej til politik. Lige præcis. Og hvis vi nu husker tilbage igen på valget 16, Mads, så sker der jo et øjeblik, hvor Hillary, som jo også var en dame lidt op i alderen, nemlig på alder med Trump, hun kommer galt afsted, fordi hun simpelthen får et ildebefindende i forbindelse med, at hun er til, jeg husker det, som om det var 9-11 mindearrangement. I New York, altså i og må løfte ind i sin bil og køres væk. Yes, og det var et frygteligt øjeblik, fordi man havde talt om, at hun også var en ældre dame, og så kommer de der, så tænker folk, gud ja, hun er en ældre dame. Og når man, altså Trump er jo for 46, han er en ældre herre, men Trump har jo ret, når han står der og siger, jeg føler mig som ung mand, når jeg ser Trump stå og holde vælgermøder. Og, og, altså, man står ikke og tænker, at han er ved at løbe tør for... Altså, energi? Nej, det gør man ikke. Man tænker, at der er langt og meget... Der er meget knald på den, du har selv kan han virker en, der har fået fire du har selv, hvad hedder det, fire Red Bulls lige inden mødet gik gang, ikke? Ja, han ligner ikke en gammel mand, og det er jo sådan, det fungerer. Og der synes jeg nu nok, at der er noget om, at Biden er en lidt anden ældre herre, end Trump er det. Som sagt, 76 år nu. Hvis han bliver valgt til præsident, vil han være 78 år. Når han tiltræder 82, når han er færdig med sin første periode, skulle han have lyst til en periode mere, så runder han helt op til 86, og så er vi jo tilbage til Sovjetunionens gamle generalsekretær. Sådan aldersmæssigt. Ja, så er vi virkelig deroppe igen. Men, men altså, hvis det er ham, der er det bedste bud på at fjerne Trump, så er der nok mange, der vil undre ham det. Det er jo meget sjovt, hvis jeg ikke nævnte den her Mueller-rapport, som i sidste uge var i færd med at sætte Trump i fængsel og fjerne ham fra embedet. Så måske er det et meget godt billede på, at det ikke måske lige er det, der kommer til at ske, at Biden er nok et bedre bud på at fjerne Trump, end Mueller-rapporten er, trods det, der har været sagt i mange danske medier. Ja, det er rigtigt. Men aldrig i kampagnesporet. Aldrig i kampagnesporet. Og Mads Fugle og jeg, David Træs, vi er tilbage igen i næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.